Dar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Drago braći i cijene sestre, večeras kako smo već rekli, već ćemo govoriti o svojstvu noge i stopala milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, hadisma koji, u kojima se spominju ove Allahove subhanahu wa ta'ala osobine, u nekim, znači hadisi govori na istu temu, o istoj stvari, međutim u jednom hadisu dolazi opis stopala, u drugom hadisu dolazi opis znači osobine Allahove subhanahu wa ta'ala veličanstvene noge. Prije nego što prijeđemo na te hadise koji znači potvrđuju navedene osobine koje smo već naveli i spomenuli, navećemo govor Ibn Huzeyme rahmetullahi alejhi, koji govori znači u svojoj poznatoj knjizi, odnosno Kitabu Tevhidu, koji navodi znači osobine Allaha subhanahu wa ta'ala i potvrđuje ih Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. No, smo puno puta kazali da Mu'atile, prije svega Džehmije, Mu'atazile, a Džehmije od Mu'atile, oni koji negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala osobine, tvrde, znači, da Allah subhanahu wa ta'ala nije se opisao tim savršenim osobinama, negiraju potpunost, odbacuju od Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta su učinili od Allaha subhanahu wa ta'ala? Znači, učinili su da ne posjedi osobine, da nema osobina. A pogledajte i znači Ibn Huzeyme rahmetullahi alejhi kada hoće da opiše stanje mušrika i kada hoće da opiše kako Allah dželešanu je korio mušrike, odnosno kako je ukazao na manjkavost njihovih božanstava lažnih koje su obožavali u tom vremenu, Allah dželešanu opisuje ih znači i govori prije svega u suri Al-Araf u 195. ajetu: Elehum arđulun yamshuna biha أم لهم أيد يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. الله جل شأنه ovdje pojašnjava i govori, kaže, imaju li oni noge da njima hodaju? Ko, znači, ukazuje na njihova lažna božanstva, da ne posjeduju osobine, da nemaju osobina, razumijete? Pa im znači Allah šanu kori, kudi, ukazuje njihovu manjkavost. Pa, znači, među ostalo govori, imaju li noge da njima hodaju, zatim imaju li ruke da njima hvataju, imaju li oči da njima gledaju ili uši da njima čuju. Pa kaže, reci, zovite božanstva vaša, pa protiv mene kako hoćete lukavstvo smislite i ne odugovlačite. Ovo je kako smo kazali sura Al-Araf 195. ajet. Ovaj ajet navodi Ibn Huzeyme u poglavlju, znači, koji je oslovio svojstvo Allahove tebareke ve ta'ala noge. Pa on je naveo. I u tom, znači, poglavlju govori, znači, obraćajući se onima koji negiraju Allahove tebareke ve ta'ala osobine, kaže, makar to i ne bilo pravo Mu'atilama, znači onima koji negiraju, od Džehmija, koji ne vjeruju u svojstva našeg stvoritelja Azza wa Džel, kojima se upisao u Kur'anu i Sunnetu odabranog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa citirajući ovaj kuranski ajet, znači on nije prav njima, jer ovaj ajet dokazuje, znači da Allah dželešanu kori i ukazuje na manjkavost božanstava, lažnih, znači božanstava koje su oni obožavali u tom vremenu, koje nisu imali znači noge, nisu imali ruke, nisu imali oči, niti su mogli čuti, kipovi koji su nepomični. Pa Allah kori, znači ukazuje na ove velike stvari i ove velike osobine. A mi znamo, znači, da je Allah dželešanu se opisao savršenim osobinama. Pa kaže, uzvišeni Allah nas uči da onaj koji nema noge, ruke, oka, svojstvo sluha, takav je poput životinja, čak i gori od njih. Ovo ćemo pojasniti. Zatim kaže, Mu'atile, odnosno Džehmije, koji negiraju svojstva Allaha, su gori od Židova. Pogledajte. Gori su od Židova, kršćana, Međusija i životinja. Svi su, znači, gori zato što negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala osobine kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj kur'anski ajet, znači, kako govori Muhammed ibn Halil al-Harras u pojašnjenju, znači, govora Ibn Huzeyme, kaže da imam htio, znači, ukazati, jer ovaj ajet ukazuje, koji je naveden, ukazuje i da se želi ukazati na ništavnost i nedostatak kojeg su imala ta lažna božanstva u to vremenu, jer nisu posjedovali noge, ruke, svojstvo sluha, vida i slično. A što se tiče poređenja mušrika sa životinjama, se navodi drugom ajetu u istoj suri. Znači u suri Al-Araf, znači samo na drugom mjestu, 189. ajetu, Allah Dželešanu kaže, opisujući takve mušrike, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah dželešanu kaže na mušrike u ovom kuranskom ajetu, odnosno znači ovdje Allah dželešanu poredi njih sa životinjama, pa kaže mi smo za džehennem mnoge džine i ljude stvorili, pa je opisuje, znači ljudi oni pameti imaju, ali njima ne shvaćaju. Oni oči imaju, a njima ne vidi. Oni uši imaju, a njima ne čuju. Oni su kao stoka, čak i gori. Oni su zaista nemari. Znači čovjek nekada može posjedovati te osobine, ali on njih ne koristi. On njima ne vidi, znači očima ne vidi, ušima ne sluša, razum ne koristi da shvati i da dokuči. I zato Ibn Huzejme, znači njih opisuje da su oni gori. Da su oni gori koji su opisali Allaha tebareke ve taala, da ne posjeduje osobine, da se negiralo da Allah osobine kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao su gori i od kršćana, i od židova, i od međusija, i od stoke. Pogledajte, znači to nisu jednostavne riječi, to su velike riječi. Ali imam Ibn Huzejme je shvatio suštinu njihovog govora. Shvatio je veličinu njihovog govora. I poput znači mama Darimija koji isto tako žestoko im odgovara, žestoko ih kritikuje. Teške riječi znači kada ih optužuje ili kada, kada ih koristi, znači teške riječi koristi. Zatim imamo hadis koji bilježi Buharija i Muslim od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji prenosi Enes ibn Malik, kaže nabiju sallallahu alejhi ve sellem: La tezaru jahennemu takul hel min mazid hatta jeda'a rabbul izzati fiha qadame fatakulu qat qat u izzatike va yuzva ba'duha ila ba'd. U ovom hadisu, znači ovaj hadis nam je dokaz. Dokaz kojim opisujem Allaha subhanahu wa ta'ala je ga opisao poslanik sallallahu alihi wasallam. Od Enesa ibn Malika radi Allahu stoji da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: Džehennem neće nastaviti da govori ima li još hel min mezid, sve do gospodar moći i veličine ne stavi na njega svoje stopalo. Razumijete? Pogledajte, hatta jeda rabbul izzati fiha kademe. To je dokaz. Buharija i Muslim bilježi. Znači, neće prestati znači govoriti ima li još, sve do gospodar moći i veličine ne stavi na njega svoje stopalo. Tada će on reći, pogledajte, tek tada da će, znači džehennem fetekul, znači ta će u tom trenutku reći dosta, dosta, tako ti tvoje moći. Izbit će se jedna u drugu. Znači ti slojevi u džehennemu, kada Allah dželevala spusti i stavi svoje veličanstveno stopalo, znači se to zbiti. Znači se to zbiti. Po nastavku, znači hadisa stoji, znači u drugom rivajetu, kod Buhari isto tako Enes prenosi, a nabi sallallahu alejhi ve sellem kaže: La izalu yulqa fiha wa taqul hal min mazid hatta yad'u fiha rabbul alamin qadama. Pogledajte, od Enesa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Stalno će se u nju vatru bacati, a ona će govoriti ima li još. Zato su ovo zastrašujući hadisi koji su kazani od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da čovjek zastane, razmisli, promisli koliko se priprema i sprema za taj dan, znači za polaganje računa sudnji dan, kada će znači ovako govoriti džehennem, kada će Allah dželešanu podari moć govora. Allah dželešanu znači može i kadar je da da i da podari moć govora kome on subhanahu wa ta'ala hoće, kao što će znači podariti moć govora džehennemu. Pogledajte, ovdje džehennem će govoriti, znači u tom trenutku će govoriti džehennem. Znači kako smo rekli, stalo će se u nju vatru bacati, a ona će govoriti ima li još, sve do gospodar svjetova na nju ne stavi svoje stopalo. Razumijete? I ovdje je došao jedan u fiha rabbul alemine kademe. Fajenzavi ba'duha ila ba'd, summe takulu kad kad, izzetike va keremik, wa na tezalu džennetu, tafdulu, hatta junši Allahu leha halkan, fajuskinehum. Pa yuskine hum fadel dženne. Pogledajte nastavak hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači gotovo identičan hadis sa ovim prvim koji smo citirali. Stalo će se u nju vatru bacati, a ona će govoriti ima li još. sve dok gospodar svjetova na nju ne stavi svoje stopalo. Tada će se ona skupiti i reći, dosta je tako mi tvoje moći i plemenitosti. A džennet, pogledajte sad nastavak, a džennet će još uvijek imati slobodnog prostora, dok za njega Allah Dželešanu ne stvori stvorenja. Ponovo će Allah Dželešanu stvoriti stvorenja, a onda ih nastaniti u preostali njegov dženetski dio. I ovaj hadis bilježi Buharija. Znači, u dženet će se neprestano ljudi bacati, stvorenja će se neprestano bacati. Sve dok, znači, on će govoriti, ima li još? Sve dok Allah Dželešanu ne stavi svoje stopalo. Kada stavi stopalo, tada će se džehennem, znači, napuniti. Ali nakon toga dženet još uvijek ima slobodnog prostora. Jedna kuća je obećana, će se napuniti i druga. U dženet će biti prostora. Pa će Allah Dželešanu stvoriti stvorenja, nova stvorenja. I svoje neizmjerne milosti, fadla, dobrote prema njima, pa će ih nastaniti, pa će ih nastaniti u taj prazni dženevski dio. Allah Dželešanu kaže u suri Kaf u 30. ajetu, jevme ne kulu li džehenneme helim tereti fete kulu helmim mezid. Na dan kada upitamo džehennem jesi li se napunio, on će odgovoriti ima li još. Helmim mezid. Allah Dželešanu pita džehennem da li se napunio, on će pitati ima li još. I on kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava da će on upitati, znači, džehennem na sudnjem danu jesi li se napunio. Zbog čega? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala obećao u drugim kuranskim ajetima da će napuniti, znači, džehennem džinima i ljudima. I vi to znate u suri Hud u 119. ajetu Allah što on kaže: "Otammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in." I ispunit će se riječi gospodara tvoga. Napunit ću zaista džehennem džinima i ljudima zajedno. Znači, sura Hud 119. ajet. Ili u suri Sejde u 13. ajetu Allah Dželešanu kaže: "Walakin haqqa al-qawlu minni la'amla'anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in." Znači, ovdje Allah što kaže, ali ja sam već istinu kazao, istinu rekao, znači obećao, napunit ću zaista džehennem džinima i ljudima zajedno. Što znači da će kuća dženeta, uživanja, nasade i ljepote biti popunjena i napunjena, ali isto tako će biti, znači, kuća užasa, stradanja, patnje, kazne. Džehennem isto tako će biti napunjena, bit će napunjena, Allah Dželešanu ovdje pojašnjava da će to biti, znači, od strane džina, od strane džina i ljudi. A vidimo, znači, iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će džehennem neprestano govoriti ima li još, ima li još. Pa ćemo vidjeti, znači, i rivajet u kojem, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem detaljnije pojašnjava. U drugom, znači, hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji također bilježi imam Buhari, od Ebu Hurere radijallahu anhu, a ne bi Hurere radijallahu anhu, kala, kala nebiju sallallahu alihi wasallam, te hađati il džennetu van nar, te kala ti naru, o firtu bil mutekebirine val muteđabirin. Pogledajte, raspravlja će se džennet i džehennem. Ili, znači, džehennem i džennet će se raspravljati. Pa će kazati džehennem, odnosno kazat će vatra. U tom trenutku, znači, kada se budu raspravili, kazat će meni su pripali svi oholnici i silnici. Znači, ovdje imamo osobine, oni koji će ući, koji će ući u džehennem, da li što sačuva toga. Mutekebirin. Val mutekebirin. Pogledajte, svojstva, znači, dva opasna svojstva koja nikada, nikom slučaju nisu pohvalna da se nađu kod vjernika. I vjernik uvijek treba da gleda, znači, da ne posjeduje takva svojstva. A to je, znači, svojstvo oholosti. I da je silnik, da je sileđija. To treba ostraniti i nikom slučaju ne smije, znači, biti okićen takvim osobinama. Wa qalat il jannatu mali la yadkhuluni illa du'afa'u nasi wa saqatuhum. A pogledajte što kaže dženet. A šta je sa mnom? Meni su pripali samo slabi i nemoćni. Slabi i nemoćni. Kad se kaže ovdje o hadisu slabi i nemoćni, ovo je samo, znači, u očima ljudi, a ne kod Allah. Danas ljudi smatraju vjernike da su slabi i nemoćni. Jel? Razumijete? Međutim, oni su kod Allaha Dželešana na visokim stupnjama, na visokim deređama kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali u očima ovih ljudi na dunjaluku, oni su slabašni. Oni su slabašni. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme dalje kazuje: قال الله تبارك وتعالى للجنة تدع الله جل شأنه صبراتي دكاج جنته أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي zaista si ti, znači moja milost. Preko tebe ja milost svoju iskazujem onome kome hoću od svojih robova. وَقَالَ لِلنَّارِ i tada će kazati vatri إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِ وَعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِ zaista si ti moja kazna. I preko tebe ja kažnjavam onoga koga hoću od svojih robova. Zatim kaže وَلِكُلِّ وَاحِدٍ ili velikuli vahideti minuha mil uha i svaka, znači i jedna i druga kuća ima svoje stanovnike, ima one koji će je napuniti ili jedna i druga će se napuniti. Fa emmen nar, ali kaže što se tiče vatre, fela temteliu hatta jeda riđlehu, neće se napuniti sve dok Allah Đelešanuhu ne stavi svoju nogu, znači na njega. فَتَقُولُ قَدْ قَدْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلْئُ وَيُزْوَا بَعْدُهَا إِلَا بَعْدُ tek tada će, znači u tom trenutku da se napuni i da se ti slojevi, znači spuste, da se nabiju jedni na druge. Zatim kaže وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِيُ لَهَا خَلْقًا i Allah Đelešanu nikome nepravdu neće učiniti od svojih stvorenja. A što se tiče dženneta, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači nakon svega toga uzvišeni će Allah za njega stvoriti stvorenja kojima će ga napuniti. I ovaj hadis bilježi isto tako Buharija. I vidimo znači da je dokaz ovdje u ovome hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme fela temteliu hatta yad'a rijlahu. I neće se napuniti. Znači neće se napuniti sve dok on Allah dželevala stavi svoju na njega. Pa će džehennem u tu trenutku da uzvikne dosta je, dosta je. Razumijete? Ovdje spominje se riđu, a u onim prethodnim hadisima smo kazali kadem. Znači stopalo, ovdje se spominje noga uzvišenog Allaha tebareke wa ta'ala. U hadisu imama Ahmeda, koji nam znači prinosi Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, pogledajte ovdje početak hadisa. Ana Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme qal: "Iftakharat al-jannatu wan-nar, faqalat an-naru ya Rabbi, yadkhuluni al-jababira wal-mutakabbirin, al-mutakabbirun wal-muluk wal-ashraf." Pogledajte ovdje početka. Znači, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ponosit će se, znači, džennet i džehennem. Pa će džehennem kazati: meni su pripali oholnici i silnici, kraljevi, odnosno vladari i ugledni. Razumijete? Pripali su, znači, džehennem oholnici, silnici, kraljevi, vladari i ugledni. Znači, zulumčari, oni koji prelaze granice, koji ne sude po Allahom te barek ve ta'ala zakonu, oni koji su se dokazivali, pokazivali su ugledni da su na posebnim deređama, posebnim stepenima kod ljudi, u njihovim očima, a kod Allaha subhanahu wa ta'ala nisu vrijedili, znači ni krilo jedne mušice, ni krilo jedne mušice. Pa kaže nakon toga: وَقَالَتِ الْجَنَّةُ اَيْ رَبِّ يَدْخُلُنِي الدُّعَفَا وَالْفُقَرَا وَالْمَسَاكِينَ. Zatim će džene da kaže: gospodaru moj, pogledajte, meni su pripali samo slabi, nemoćni i siromašni. Allahu ekber. Ovo znači u očima ljudi koji su ih gledali na dunjalku takvima, da su slabi, da su slabašni, da su siromašni. I pogledajte sve one koji kada su korili sljedbenike nekih poslanika, kazali su uvijek: vas ne slijedi osim oni koji su najgori među nama, siromašni, nemaju znači porijekla, nemaju imena. I danas kada davu ovu kod nas u Bosni, žele znači da omalažave, da spuste, da ponize, unize u smislu znači svojih riječi, uvijek opisuju da su sljedbenici oni koji su neuki, koji nemaju mjesta i prođe u društvu, koji nemaju nekih visokih pozicija, koji nemaju znači metka, koji sve znači ove slične stvari. Međutim, kada se bude džennet i džehennem, kada se budu ponosili na ahiretu, džennet će kazati ove riječi: gospodaru, meni su pripali samo slabi, nemoćni i siromašni. A pogledajte što će džehennem kazati u tom trenutku: gospodaru, meni su pripali oholnici i silnici, oni koji se smijavaju sa vjernicima, danas su i oholnici i silnici. i kraljevi, vladari i ugledni koji misle, znači ako se sredi kravata obuče daleko od imana i vjere Allaha tebarek ve taala da je ugledan, da ima znači poziciju i mjesto u društvu, ne, kod Allaha subhanahu wa ta'ala takvi nemaju. Ako nema imana, takav kod Allaha dželešanu je bezvrijedan. Takav kod Allaha je bezvrijedan i takav treba da bude bezvrijedan u očima vjernika. I u očima vjernika, jer mi volimo ono što Allah voli. Mi preziremo ono što Allah dželevala prezire. Zatim, Allah dželešanu u hadisu, znači imam Ahmeda govori, odnosno poslanik sa sredan prenosi, فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لِنَارِ, pa će Allah dželešanuhu kazati vatri, enti azabi usibu biki men eša, ti si znači moja kazna i ja ću tobom kazniti koga budem ja htio. Wa qala li dženneti enti rahmeti wasi'at kulle še'in wa li kulli vahideti minkuma mil'uha. Pogledajte, kazat će onda džennetu, ti si zaista moja milost koja sve obuhvata, koja sve obuhvata, i zaista ćete biti jedna i druga znači popunjena, jedna i druga će biti popunjena sa stvorenjima. Pa nakon toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, fayulqa fi nari ahluha fatakulu hal min mazid. Nakon toga pogledajte, stalno će se u tu vatru bacati, bacat će se znači stalno u tu vatru, a ta vatra, taj džehennem će govoriti hal min mazid, da li znači ima još, ima li još, ima li još. Pa kaže poslanik, qala wa yulqa fiha wa takulu hal min mazid, po drugi put poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o hadisu, pa će ponovo znači biti bacani u tu vatru, bit će bacani, pa će ta vatra govoriti hal min mazid, ima li još. Wa yulqa fiha, treći put kaže poslanik, wa yulqa fiha wa takulu hal min mazid, pa će ponovo biti bacani u vatru, pa će ponovo govoriti da li ima još. Hatta yatiha tabaraka wa ta'ala fa yad'a qadamahu 'alayha fatazwa fatakulu qadni qadni. I sve će tako biti dok uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala ne dođe i ne stavi svoje stopalo na nju, pa će znači u tom trenutku će se znači spustiti, pritisnuti tako da će osjetiti znači slojeve na slojevima. U tom trenutku sve dok ne poviče i ne uzvikne džehennem, dosta je, dosta je. I ovaj hadis znači bilježi imam Ahmed. Šejh ibn Usejmin rahmetullah alejhi nam govori znači ovdje za riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme u komentaru Aketru Vasitije, la izalu yulqa fiha wa taqul, i neće znači prestati i neprestano će biti bacani u vatru, a znači sve dok ona bude govorila ima li još, ima li još. Kaže da ovaj hadis ukazuje da će to biti dešavanje na sudnjem danu. Znači to nas hadis uči ili podučava da će se to desiti na sudnjem danu. Na danu, kaže, kada će ljudi kamenje biti bacano u džehennem. Kao što uzviše Allah dželešanuhu kaže u svojoj plemenitoj knjizi u suri Bekara 24. ajetu, فَتَّكُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ. Allah dželešanuhu kaže, i čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo ljudi kamenje biti. Znači, čije će gorivo ljudi kamenje, kamenje biti. Pa kaže, ali ima i drugo značenje, odnosno drugi komentar ovih riječi, da se misli tog dana će samo ljudi bacani biti znači u džehennem, dok kamenje ne, kamenje kao već odavno postoji, postoji u džehennemu i znači čije ono gorivo. I ovo znači Ibn Usejmin navodi u šerhu Aketul Vasitije, pa kaže Allah dželešanuhu najbolje zna. Drugi dokazi ukazuju također, draga braće i cijene sestre, da oni koji budu bacani ovdje vajulka fiha, koji budu bacani u džehennem, znači oni u tim trenutcima biti poniženi, bit će prezreni i da će to biti snažno bacanje uz znači pogledu i prijekor onih koji budu sa njima obraćali u tom trenutku. Allah dželešanu govori u suri Tur u 13. ajetu, jeume yud'auna ila nari jahannama da'a. Pogledajte, kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti. Znači grubo će ih bacati u provalije strmne znači džehennemske. Zatim Allah dželešanu kaže na nastavku u 14. ajetu sure Tur, hadhihi naru allati kuntum biha tukezibun. Odnosno ovo će biti govor zebanija, čuvara džehennema, koji će mi tada jasno kazati, znači ovo je džehennem, ovo je vatra koju ste vi poricali. niste se odazvali Allahu Đelešanu, niste slijedili Kur'an, niste slijedili hadis poslanika s.a.v., sunet poslanika s.a.v., bili ste nevjernici, bili ste oholnici, bili ste silnici, danas je došlo vrijeme kada budete bacani, bacani znači zbog onoga što ste poricali, zbog onoga što ste poricali. Zatim kaže Allah Đelešanu, efesihrun hada em entum la tubsirun, pogledajte. Pa je li ovo čarolija ili stvarno znači ne vidite. Danas ljudi opisuju Kur'an kao što su ga opisivali u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je to jedna vrsta sihra. Jel? Kaže, nemoj biti s njim, općinit će te, postat ćeš poput njega. Subhana, bježi od istine, okreću glavu od istine. Kao u vremenu poslanika alejhi salatu ve selam. Tada to neće biti sihr. To neće biti kao danas kada ti dođe neko, jel, pa da ti pokaže nešto što ne postoji kao da postoji. Prividno, zatim nestane. To će biti stvarno, znači bacanje, stvarno osjećanje azaba, kazne kojom će Allah Đelešanu da kažnjava svakog silnika, oholnika, nevjernika, poricatelja, svakog onog koji glavu okreće, svakog onog koji neće istinu da prihvati, svakog onog koji istinu odbija, svakog onog koji istinu, koji ne trudi se da sazna, da spozna, da krene pravim putem. Svi će oni znači biti u istim, znači ovim dubinama džehennema, gdje Allah Đelešanu kaže slavha tasbiru evo la tusbiru sevaun alikum innema tuzavne ma kuntum ta'melun, pržite se u njoj, pržite se znači u njoj, isto vam je, trpjeli ne trpjeli, to vam je kazna zbog svega onoga što ste radili. U suri Mulku 8 ajta Allah Đelešanu kaže kullama ulqije fiha fevžun sa'alahum hazanatuha elem jatikum nadir. Svaki put kada se u gomilama baci u užarenu vatru u džehennem, znači u vatru, stražari i oni koji čuvaju znači džehennem će ih upitati zar vam niko nije dolazio da se opominje. Naravno, nastavku ovih ajeta stoji da su dolazili da se opominje, ali oni nisu htjeli istinu prihvatiti. Razumijete, slušali su, ali su pravili gluhi, nisu htjeli prihvatiti. Koliko je danas takvi kojima istina dolazi, on glavu okreće, neće da je sluša i neće da je sluša. Tako će se čuditi oni koji su znači čuvari džehennema, kako ste pored tolike neizmjene Allahove tebareke teala milosti za koju oni znaju kako ste zaslužili vatru svoju, kako vas se mimo što to veliko dobro Allaha subhanahu wa taala, kako ste mogli biti toliki silnici i oholnici, oni koji odbijaju istinu, ne žele da je prihvate. Razumijete, zar oni nisu dolazili Allahovi izaslanici, Allahovi poslanici, Allahovi vjerovjesnici, da i je, oni koji pozivaju ka Allahu subhanahu wa ta'ala, zar nije došao kitab, zar nije došao sunnet, zar nisu došli čitabi, zar nisu došle brošure, zar nisu došli leci, zar nisu došle kasete, zar nije sve to došlo, zar nije bilo i dostupno kao u današnjem vremenu, pogledajte televizija, računari, sve živo, auto, gdje god se okrenješ, ezani, minareti, na svim koracima, svi se čuju Allahu ekber, svjedoči nema drugog istinskog Boga osim Allaha, Muhammed je Resulullah, Allahu poslanik. Razumijete, na svim znači mjestima ljudi mogu da čuju riječi istine, međutim koliko je svjesni da tu istinu prihvate, da tu istinu prihvate i da rade po toj istini. Neki od koristi zavedenih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prije svega, draga braćo, ovi hadisi, znači navedeni ajeti ukazuju da je džehennem stvoren. I to je akida ehli sunneta. Znači čvrsto vjerujemo da je džehennem stvoren, da je stvoren i da taj džehennem posjeduje moć govora. Znači on govori, odnosno da će govoriti na sudnjem danu, što ukazuje na Allahu tebarek ve taala savršenstvo njegove moći. Jer on subhanahu wa ta'ala određuje, on stvara i on daruje moć govora kome on hoće. Subhanahu, njemu pripada savršenstvo. Džehennem nije mala stvar. Džehennem je nešto što ti ne možeš pojmiti, ne možeš zamisliti. Nešto veliko, nešto ogromno. Razumijete? I taj džehennem, takav kakav je Allah Đelešanu ga učinio kućom kazni, azaba i kažnjavanja, imat će moć govora, subhanahu. I čovjek sve treba tome čuti. Kada shvati savršenstvo svoga uzvišenog gospodara kojeg obožava, tako da mu ovo nije nešto znači teško za shvatiti, za povjerovati u ovakve stvari. Zatim ovi hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su odgovor mu'tilama, onima koji negiraju Allahove tebareke ve teala savršene osobine. Razumijete, odgovor je njima, odgovor je šarijama i svima onima koji iskreću svjesno ili nesvjesno značenje Allahove tebareke ve teala riječi i riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Zato što oni kažu da riđl, u ovim hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ima značenje grupe ili skupine ljudi, razumijete? Znači da će biti bačena skupina ili grupa ljudi u džehennem. Ili za kadem, koji ima značenje stopalo, znači zaista kako treba se prevede kao stopalo, riđe, znači noga, ima značenje muqaddim, onaj koji predvodi skupinu prema vatri, razumijete? I sva ova značenja su netačna, neprihvatljiva. Zašto su neprihvatljiva? Zašto su netačna? Zato što i Selef nije tako komentarisao, zato što i Selef nije tako tumačio, zato što Selef tako nije pojašnjavao, zato što Selef znači nije tako tvrdio, nego su tvrdili onako kako su bile prve generacije svakle te šerijetske tekstove Kur'ana i Sunneta. Znači dolaze onako kakvi jesu, prihvataju se po njihovoj vanštini, ne ulazi se u kakvoću, negira se ništa, znači ne negira se ništa od toga, ne poistovjećuje se sa osobinama stvorenja, niti se znači negira, niti iskreće njihovo značenje. Zatim ovi hadisi potvrđuju svojstvo noge i stopala uzvišenog Allaha tebareke wa ta'ala, onako kako to doliko uzvišenom stvoritelju. Bez ulaska, draga braćo, u kakvoću, bez znači poistovjećivanja, bez poređenja sa svojstvima stvorenja. Zatim hadisi ukazuju na veliku moć Allaha subhanahu wa ta'ala, na savršenstvo te moći, na savršenstvo njegove subhanahu wa ta'ala snage. Zatim jedna od osobina o kojoj smo prije govorila, to je osobina Allahovog tebareke ve ta'ala govora. Jer vidimo znači u hadisima da će Allah Dželešan da se obraća i džennetu i da će da se obraća i džehennemu. Znači da će Allah Dželešanu govoriti, kao što smo već to pojasnili u prethodnim predavanjima. Zatim hadisi potvrđuju, draga braćo, ono što akida znači nas podučava, vjera islam, Kur'an i Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nakon ovog prolaznog života na dunjaluku znači dolazi proživljenje, nakon smrti znači dolazi proživljenje, zatim sakupljanje ljudi na mahšeru, zatim nakon toga obračun nagrada ili kazna shodno naših učenih dijela. Zato čovjek se priprema i radi, uzima pouku iz svega toga dok je na dunjaluku, da se za taj dan pripremi. Jer ovdje u ovim hadisima isto tako je poticaj na činjenje dobrih djela. Da čovjek koji bude činio dobra djela, vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala i slijedeći poslanika sallallahu alejhi ve sellem, takav se ima čemu nadati. Takav će se zaštititi džehennemske vatre. Takav neće strahovati onoga dana kada ona bude govorila, znači helmin mezid. Da li ima još? Neće strahovati toga dana ako danas, znači dok je živ, dok ima šansu na dunjaluku, bude se pripremao za taj dan. Zatim, draga braćo, čovjek treba da vodi računa, da se čuva, da se pazi, da strahuje od ove strašne vatre. Da strahuje od onog trenutka kada ona bude, znači, govorila ima li još. Zbog čega? Da ne bi slučajno bio poput onih koji će biti bacani u džehennem. Razumijete, to će biti skupine. I mi smo prošli put govorili, pojašnjavali hadise, 999 za džehennema, jedan za dženeta. Razumijete, to će biti strašan dan polaganja računa, obračuna, razumijete, posebno kada se čuje, znači da vatra govori ima li još. Pogledajte, Šejh Usejmin Rahmetullah Ali, također u šerhu Akijetul Vasitije govori jednu posebnu stvar, kaže hadis, ili ovi hadisi utvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjernu dobrotu prema stvorenjima, subhanallah, pogledajte, neizmjernu dobrotu prema stvorenjima, pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao da će džehennem napuniti ljudima i džinima. Zašto? Sura Hud, citirali smo kuranski ajet, 119. ajet, la'emla'enna džehenneme minel džinneti van nasi ajma'in. Znači, Allah što kaže, napunit ću zaista džehennem džinima i ljudima. Allahu obećanje da će napuniti džehennem i džennet. Znači, u drugom hadisu, odnosno u hadisu govori za džennet, to odgovori samo za džehennem, da će Allah napuniti džehennem ljudima i džinima. Pa kaže, kada stanovnici vatre uđu u džehennem, ostaje opet Allahova tebareke ve ta'ala dobrota. Jer će ona vatra, znači džehennem, u tom trenutku kazati ima li još, helmin mezid. Pogledajte, znate hadis mama Ahmeda tri puta govori ima li još. Pa će tada uzvišeni staviti na nju svoje stopalo. A ona će se skupiti i kazati dosta je, jer će tim stiskom se popuniti, razumijete? I neće više govoriti mali još. Pa kaže Šejh ibn Usejmin Rahmetullah Ali, ovo je vid Allahove dobrote, jer u suprotnom on je kader stvoriti nova stvorenja i na takav način napuniti džehennem. Razumijete? Allah džellešanu može, znači, ponovo stvoriti nova stvorenja i napuniti. Ne da znači ima potrebu da stavi svoje stopalo, ali svoje dobrote i milosti, to će on tebareke ve taala učiniti. Jer kaže uzvišeni Allah, neće niko kazniti bez prethodnog rješenja, što nije slučaj sa džennetom i njegovim stanovnicima. Jer kada stanovnici dženeta uđu u dženet, kao što je došlo u hadisima, ostaće prazno mjesta. Neće se popuniti. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu stvoriti nova stvorenja kojima će napuniti dženet iz njegove neizmjerne milosti i dobrote. I ovo je, znači, kako smo kazali u komentaru, kjetu vlastije. I ostaje još jedno šerijsko pitanje, znači ovdje, što Ehli Sunna čvrsto vjeruje, odnosno o čemu su govorili, o postojanju dokaza kojim se potvrđuju, odnosno dva stopala uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovi hadisi, znači, su kazali da će Allah staviti stopalo, razumijete, staviti svoju nogu. Međutim, postoji dokaz šerijski prihvatljiv, koji Ehli Sunne prihvata i radi po njemu, a to je da uzvišeni Allah dželevala posjeduje dva stopala, odnosno da postoje, znači, šerijski tekstovi koji potvrđuju dva stopala uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Prije svega, predaja od Sa'id ibn Džubejra od Ibn Abbas radijallahu anhu da je kazao: el kursiju maudiju kademej. Pogledajte, da je Ibn Abbas kazao radijallahu anhu: kursi je mjesto dva uzvišena Allahova stopala. Znači, došla je dvojina, dva uzvišena Allahova tebareke ve taala stopala. I druga isto tako predaja isto od Ibn Abbasa: kursiju maudiju kademej. I ovi rivajeti, znači, su navedeni u knjigama Ehli Sunneta. Prije svega kod imama Edarimija u redu Arabišel Merisi se spominje, zatim Ibn Huzeme u svojoj knjizi Tevhid, El Hakim u Sedreku, El Taberani isto tako u Tefsiru, Imam Zehebi u Tahlisu, Imam Darekutni u knjizi, znači, o sifatima, Ibn Mende isto tako u redu Al-Džehmije, odgovor Džehmijama, Ibn Kesir u svom Tefsiru, a Imam El Hejsemi u Međmu Nevaid kaže da je lanac prenoslaca vjerodostojan. Također, znači, i drugi, Imam Zehebi kaže da je vjerodostojan, Hakim isto tako kaže da je vjerodostojan, drugi. Zato na osnovu ovih predaja Ehli Sunne, znači, tvrdi da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje dva stopala. Kako? Onako kako to dolikuje njegove veličanstvenosti i njegove uzvišenosti. Kakvoću toga niko ne poznaje. Bit toga niko ne poznaje, nego potvrđujemo šerijske tekstove koji su došli. Imam Ebu Ubejde al-Qasim ibn Salam rahmetullah alihi kazao, pogledajte, kaže: hadisi koji govore o svojstvu smijeha našeg gospodara i da se džehennem neće napuniti sve dok uzvišeni Allah ne stavi svoje stopalo na njega, da je kursi mjesto dva stopala, znači dva stopala Allaha subhanahu wa ta'ala, sve ove predaje su istine koje su prenijele povjerljive osobe prenosioci hadisa, razumijete, koji su sikat, povjerljivi, znači prihvatljivi, i radi se po tome. Ali kada budemo upitani o tefsiru, pojašnjenju, tumačenju ovih predaja, mi ih ne tumačimo, jer nismo zatekli nikoga koji je tumačio. Znači, nema ulaza da mi sada šerhimo, pojašnjamo, moglo biti ovo, moglo biti ono. Znači, jasno, prihvata se da je to, znači, mjesto dva stopala i radi se po tome. Stala komisija za izdavanje fetve u Saudijskoj Arabiji je dala, znači, sljedeću fetvu gdje kaže: obaveza je potvrditi sve ono što je uzvišen Allah dželevala potvrdio za sebe, poput dvije ruke, dva stopala, prsti i ostale osobina kojima se uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala opisao, a koje su prenešene u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme onako kako to dolikuje njegove uzvišenosti tebareke ve ta'ala. Bez negiranja, iskretanja značenja, ulaska u kakoću, poistovjećivanja i poređenja sa osobinama stvorenja. Jer uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala je kazao u suplementoj knjizi, znači sura Al-Ihlas, 1. i 4. ajet: kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem jelid, volem juled, volem jekun lehu kufuvan ahad. Reci: on Allah dželle vala je jedan. Allah je utočište svakome, nije rodio i rođio, nije nikomu rava, nije. Pogledajte, znači, drugi ajet, Gjelašan kaže u suri Šura u 11. ajetu: lejse ke mislihi šej, wa huwa sami ul basir. Niko nije kao on. Niko nije kao on, a on se čuje, se vidi. Zatim kažu: sva ta svojstva su stvarna svojstva i nisu u prenesenom značenju, a ono što nije potvrđeno u Kur'anu i sunnetu obaveza ostaviti. Potpisnici ove fetve, znači, odnosno sastavu kolegija je šejh Bekrebu Zaid rahmetullahi alejhi, Abdulaziz Ali, šejh Salih Al-Fauzan, Abdullah ibn Gudejan, šejh Abdulaziz ibn Abdulaziz rahmetullahi alejhi. I s ovim, draga braćo, ćemo završiti, znači s ovom fetvom stave komisije za izdavanje fetvi, kao što vidimo, znači da je potpisnik, jedan od potpisnika i šejh ibn Baz rahmetullahi alejhi, muftija koji je bio prije, zatim današnji velikan učenjak, veliki Salih Fauzan i ostali šehovi koji su potpisali. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da slijedimo istinu, da nam učini istinu, istinu pa da je slijedimo zavu, pa da se klonimo, da nas nadahne da budemo čvrsti ustaje na pravom tebareke wa ta'ala putu, da uputi nas, da nas učini oni, od onih koji će drugima upućivati i ukazivati na pravi put, poput naše roditelje, našu familiju ili naše upuće, naše familije na pravi put, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da nam omili istinom i svima onima koji žude za istinom i koji nastoje da dođu do istine, da ujedi naše safove, zbliži naša srca na istini, da pomogne muslimanima u čitavom svijetu, a posebno muslimanima u Siriji, da uništi i da uništi nasilnike i zulumčare gdje on bilo. Subhaneke Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.